أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، لا ضال إلا الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. تقبلناهم في فضل فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เคยพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างอัลกุรอานระหว่างอัลกุรอานกับกฎหมายทำไมอัลกุรอานนี่ไม่ได้ระบุหรือกำหนดกฎหมายต่างๆเป็นเหมือนหนึ่งหมายถึงว่าทำไมไม่มีซูเราะห์เดียวหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับอัลญิฮาดเนี่ยเรียงเป็นหมวดเดียวเรื่องเกี่ยวกับนิกาห์ ตะลาก การสมรสการหย่าหมวดเดียวแต่จะพบว่าเรื่องจิฮาดก็มีในสุรัตน์อัลบาการะห์ก็มีเช่นกันอัลบาการะห์ก็มีอัลอุมรานก็มีอัลนิซาก็มีมาอิดะห์ก็มีเรื่องสมรสเรื่องเรื่องหย่าก็มีทั้งในสุรัตน์บาการะห์สุรัตน์อัลนิซาสุรัตน์อัตตะฮรีสุรัตน์อัตตะลากซึ่งดังอยู่กับหลายสุรัตน์ในกุรอานแต่พอมาดูกฎหมายที่มนุษย์เขาร่างกันนะกฎหมายว่าด้วยครอบครัวกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวมีเรื่องการเรื่องตลาดเรื่องแบ่งมรดกกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายแม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเขาก็แบ่งเป็นหมู่แต่ทำไมกุรอานไม่เป็นเช่นนั้น และเคยบอกเป็นคำตอบย่อยๆนะครับว่ากุรอานไม่ใช่เพียงตำรากฎหมายเช่นกฎหมายไทยกฎหมายอังกฤษกฎหมายฝรั่งอัลกุรอานเป็นทางนำเป็นคำพีอันที่เป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติกุรอานก็ไม่ได้เป็นตำราเคมีฟิสิกส์แพทย์หรือวิชาอื่นกุรอานเป็นพระบัญญัติของอัลลอฮ์ที่ได้ประทานลงมาเพื่อให้มนุษย์นั้นมีแสงสว่างมีทางนำอันประจักษ์แก้นำไปสู่ซึ่งความสำเร็จทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลกุรอานที่จะเรียบเรียงกฎหมายเป็นหมวดหมู่มันฉะนั้นก็เป็นตำรากฎหมายใช่ไหมฉะนั้นกุรอานก็จะไม่พูดถึงเรื่องฮีดายะห์เรื่องทางนำเรื่องอัคคีรอห์เรื่องปรโลกวันปรโลกเรื่องลึกลับสิ่งลึกลับเรื่องเหตุก็ไม่เป็นพูดแล้วสิถ้าเป็นตำรากฎหมายจะกุรอานไม่ใช่แต่ว่าที่หมายรวมว่ากุรอานไม่มีกฎหมายนั่นก็สุดโต่งกันอันนี้ของกุรอานนี่ไม่ใช่ตำรากฎหมายก็ไม่ใช่ไม่ต้องมีกฎหมายเลยแสดงว่าไม่ได้ศึกษากุรอานจริงหรือไม่เข้าใจกุรอานกุรอานเป็นตำราที่มีกฎหมายสำหรับมุสลิมและกฎหมายที่ระเบียบกุรอานนี่มีโครงสร้างมีแบบฉบับหรือมีรูปแบบที่ทั่วสมบูรณ์แบบ มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับสันติภาพเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับครอบครัวกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษอาญาหรือเกี่ยวกับกฎหมายแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีหรือการบริหารรัฐอิสลามกุรอานก็มีและสำหรับคนที่จะศึกษากฎหมายจากอัลกุรอานถ้าจะศึกษาวิชากฎหมายนะจากอัลกุรอานก็ต้องศึกษาอัลกุรอานทั้งเล่มอาจจะไม่ศึกษาสุรเดียวหรือบางช่วงของบางสุรและจะอ่านว่าได้รู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับกฎหมายหมวดนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่เชิงเราได้ศึกษาความหมายสุรอัลบะเราะห์มานานแล้วปีสักเกือบสองปีมันจะสองปีกว่าก็อยู่ช่วงสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเราะห์คาดว่าจะเหลืออีกสักสามสี่คาบสามสี่ครั้งเนี่ยได้จบซูเราะห์อัลบะเราะห์ในสุรษะอัลบะเราะห์เราได้ศึกษากฎหมายหลายหมวดหลายเรื่องหลายประเภทและในทุกครั้งก็จะพยายามนำเสนอกฎหมายของอิสลามเป็นทฤษฎีแล้วให้เหตุผลโดยสรุปว่านี่คือมุมมองของอิสลามเช่นมารยาทของมุสลิมในการทำสงครามในการเชิญทฤษฎีนี้ด้วยมาตราหรือองค์การหรือคำสั่งต่างๆที่มีอยู่ในสุรษะอัลบะเราะห์ที่พูดถึงประเด็นนี้ได้นำเสนอว่านี่กุรอานได้นำเสนอหลักการของอิสลามดังนี้ดังที่มีปรากฏในส่วนประกอบแบบนี้ซึ่งกฎหมายอิสลามมีคุณสมบัติมีความประเสริฐเพราะอะไรและมักจะเปรียบเทียบกับกฎหมายสากลหรือปรัชญาของมนุษย์ในการปกครองด้วยกฎหมายของตัวเองโดยให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายของมนุษย์และกฎหมายของพระเจ้าวันนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่วาระใหม่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามที่มีความสำคัญแต่มันก็สืบเนื่องจากเรื่องที่ได้ศึกษากันมาและอาทิตย์แล้วก็คือเรื่องซะกาตหรือเรื่องมารยาทในการบริจาคทานในการทำซะดะเกาะห์เรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องดอกเบี้ยในระบอบเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ของอิสลามนั้นพื้นฐานของโครงสร้างเศรษฐศาสตร์อิสลามขึ้นอยู่กับสองประเด็นอันที่จะเป็นสิ่งคำประกันให้เศรษฐกิจของสังคมมุสลิมเนี่ยปราศจากมลทินมีศีลธรรมและเป็นเป้าหมายและมีเป้าหมายที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่สังคมไม่ใช่เศรษฐกิจที่มุ่งให้สิทธิเสรีภาพแต่คนที่ทำธุรกิจหรือมุ่งที่จะให้สายรับ ปกครองหรือควบคุมกิจการของเศรษฐกิจทุกประการอย่างที่มีปรากฏในแนวคิดของวัตถุนิยมและสังคมนิยมฉะนั้นไม่เป็นธรรมที่จะบอกว่าอิสลามมีสังคมนิยมอิสลามมีวัตถุนิยมมันไม่ใช่อิสลามก็คืออิสลามอิสลามไม่มีวัตถุนิยมไม่มีสังคมนิยมแต่อิสลามมีความยุติธรรมอิสลามมีเอกลักษณ์ในด้านศีลธรรมที่จะทำให้กฎหมายทุกเรื่องอิสลามได้บัญญัติไว้ให้มนุษย์นั้นได้มีความสุขมีความมั่นคงและมีความเสมอภาคและมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันซะกาตหรือการบริจาคทานเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อิสลามและการต่อต้านดอกเบี้ยการสร้างเศรษฐกิจโดยปราศจากดอกเบี้ยก็เป็นพื้นฐานอีกพื้นฐานหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันสองประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องศึกษาให้ดีเพราะสองประเด็นนี้มักจะเกิดซึ่งความหายนะกับมุสลิมที่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้ทำหน้าที่กับสองประเด็นนี้มุสลิมที่ไม่ทำหน้าที่บริจาคซะกาตและมุสลิมที่ไม่ทำหน้าที่ในการต่อต้านดอกเบี้ยหมายถึงว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและจะพบว่าเยอะมากนะครับคนที่ไม่ออกซะกาตก็มักจะเป็นคนที่กระหายกินดอกเบี้ยคนที่กระหายหรือชอบกินดอกเบี้ยมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบออกซะกาตฉะนั้นเราจะแก้ไขยังไงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเพราะความรุ่งเรืองหรือความร่ำรวยของสมาชิกในสังคมเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายถ้าไม่มีศีลธรรมแต่สังคมมุสลิมรวยจะรวยเพราะอะไรรวยรายได้ที่เอามาจากไหนรวยแล้วในทำหน้าที่บริจาคซะกาตไหมกินดอกเบี้ยไหมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สังคมมุสลิมดำรงกฎหมายอิสลามต้องสังคมมุสลิมตระหนักในกฎหมายนี้คือศึกษาเรื่องซะกาตศึกษาเรื่องดอกเบี้ยฉะนั้นอัลบะเกาะห์อย่างที่บอกกับพี่น้องตลอดว่าเป็นซูเราะห์ที่กำลังร่างคุณสมบัติสมาชิกมุสลิมในสังคมมุสลิมอัลลอฮฺบอกว่าติดประธานช่วงแรกที่ท่านนบีเคยไปอยู่ที่มะดีนะห์กำลังก่อตั้งรัฐอิสลามก่อตั้งสังคมมุสลิมใหม่มุสลิมที่ไม่ตระหนักในเรื่องซะกาตก็เหมือนมุสลิมที่ไม่ตระหนักในเรื่องละหมาดมุสลิมที่ไม่ตระหนักในเรื่องกินดอกเบี้ยก็เหมือนมุสลิมที่ไม่ตระหนักในเรื่องการกินสินบนสังคมหายนะเพราะแบบนี้เนี่ยไม่ตระหนักในหลักการศาสนาที่มีความสำคัญสามเรื่องอะไรที่จะสำคัญกว่าจัดสัมมนาจัดสัมมนาใหญ่โตเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมเรื่องขายฮาลาลจัดการเรื่องนี้ไหมแต่ฉันมาเพราะอะไรเพราะสังคมเดือดร้อนเพราะได้ปรับหรือพบส่วนประกอบที่เป็นสิ่งฮารอมหมูในผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งเขาจะสังคมหมูเดือดร้อนเป็นแฟนคนเงี้ยแต่ดูในสังคมใหม่คนที่กินดอกเบี้ยนั้นคนที่ไม่ออกจากงานนั้นให้อันไหนที่สำคัญกว่าที่เป็นจัดเขาจัดสัมมนาแรก พรบซะกาตใหม่เนี่ยก็มีอิหม่ามคนหนึ่งขึ้นมาพูดเขาถามเขาก็มาจัดอะไรเสร็จนั่นนะสังคมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องซะกาตไม่รู้เรื่องอีกคนในสังคมที่ไม่เอาซะกาตไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องเอาซะกาตอีกคนในสังคมที่นึกว่าว่าเจอมิสกีนนี่ก็ให้อันนี้นั่นแหละซะกาตออกซะดะกอฮ์เนี่ยกำลังซะดะกอฮ์ซะดะกอฮ์นี่เรื่องจริงนะมีคนโทรมาบอกนี่ผมซะดะกอฮ์เรื่อยๆใช่ได้ไหมเรื่อยๆก็แสดงว่าจริงมีคนคาดเคลื่อนจริงผมแปลกใจว่าสังคมของเราเนี่ยมีมุสลิมที่บอกว่าห่างจากหลักการศาสนาถึงคนที่มุสลิมมาที่ไม่รู้ว่าฮิญาบเนี่ยเป็นเรื่องวาจิบต้องคุมฮิญาบไม่ใช่ไหมว่าอยู่ติดกันบ้านติดกันนะมุสลิมมาคุมหน้าแล้วนะแล้วมุสลิมไม่คุมเผอิญหมุนขึ้นนะไปเจอเก้าตะกอนี่สมัยดังโจงเลยพอจับเก้าดังมากหมุนเนี่ยเผอิญเนี่ยไปชะเอกับเก้าดังสุดดีพูดเรื่องฮิญาบบอกกับก่อนไปจับมือมุสลิมาที่เป็นเพื่อนบ้านนะบอกว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ไม่เคยบอกไม่เคยเตือนเลยที่จริงในมุสลิมาที่คุมมาแล้วเนี่ยเขาไม่นึกว่าจะมีมุสลิมที่ไม่รู้แต่ปรากฏว่ามีเยอะมุสลิมาที่ไม่คุมฮิญาบนึกว่าฮิญาบเนี่ยถ้าไปทำฮัจญ์แล้วทำฮัจญ์เสร็จแล้วกลับมาไว้คุมแต่ก่อนหน้านี้ก็เลยแต่เรื่องศาสนาอะไรเรื่องก็แบบนี้เรื่องริบากับเรื่องซะกาตเนี่ยซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ได้เรียบเรียงทั้งสองหมวดเลยใกล้ชิดกันหมวดซะกาตเรื่องบริจาคทานมารยาทของท่านผ่านพ้นไปแล้วและต่อไปนี้อีกชุด 3-4 อายะห์จะพูดถึงเรื่องริบาซึ่งผมได้พิจารณาแล้วดู4อายะห์นี้ค่อนข้างเป็นเสียที่มีคุณค่าสูงมากในหลักการศาสนาและมีคุณค่าในการที่จะขัดเกลาจิตใจของมุสลิมที่มุ่งช่วยให้อิสลามปรากฏในโลกนี้เป็นรูปธรรมเป็นภารกิจของทุกคนแต่อิสลามเนี่ยอย่าให้มันเป็นทฤษฎีอย่างเดียวเป็นของอ่านของเรียนเป็นของคิดฉะนั้นอย่าเรียกว่าอิสลามเป็นแนวคิดอิสลามไม่ใช่แนวคิดอิสลามเป็นแนวชีวิตอย่าเรียกว่าอิสลามเป็นแนวคิดนะอย่าไปหลงตามเขานะเกลียดเหลือเกินบางครั้งผมก็ใช้แต่มันพลาดเกลียดเหลือเกินคนนี้บอกว่าทัศนะของอิสลามทัศนะอิสลามมีทัศนะต้องเป็นฮุกุมของอัลเลาะห์เป็นคำตัดสินของอัลเลาะห์เป็นข้อบังคับบัญชาเป็นระบอบชีวิตที่อัลเลาะห์เสนอที่อัลเลาะห์บังคับให้มนุษย์ใช้ไม่อย่างนั้นหายนะมันไม่มีทางเลือกสำหรับเรานะครับที่จะดูว่าเรื่องศาสนานี่จะมาสรุปเรื่องศาสนาในเรื่องเรียนกุรอานเรื่องฟังเรียนฟังดูเอาเรียนจะคิดอะไรบางอย่างดูถูกศาสนาที่น้องพอจะศึกษาเรื่องอริบาเรื่องริบาเรื่องดอกเบี้ยจะถูกว่าโลกเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่ที่ยังดื้อและยังไม่ยอมให้ระบอบของพระเจ้าเนี่ยมาปกครองแผ่นดินรัสเซียชาติเนี่ยกำลังหนุนกันขนาดไหนที่ยังสวนทางกับธรรมนำที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แนะนำไว้และความมืดที่ อยู่ในชีวิตของผู้คนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่สิ้นสุดจนกว่าเราจะนำอิสลามเนี่ยมาเป็นแสงสว่างด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยการพูดอย่างเดียวในอายะห์275อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ว่าقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونซึ่งมีความหมายดังนี้ครับอัลลอฮีนะกูลูนัรริบาลายะกูมูบันดาผู้กินดอกเบี้ยนั้นยะกูลูแปลว่ากินดอกเบี้ยนั้นริบาริบาดอกเบี้ยลายะกูมูพวกเขาจะไม่ทรงตัวจะไม่ยืนทรงตัวกินเขาไปกินแบบเบี้ยกินจะใส่พริกไทยใส่เครื่องปรุงแล้วกินไม่ใช่กินก็เอาไปใช้นะเอาไปใช้เป็นสำนวนบอกว่าคนที่กินมรดกของเด็กกำพร้าเหมือนคนที่กินไฟใส่ท้องใส่กระเพาะإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار سيصلون السعير كم فاي كم هي خوكين ين لكمبان كم أبد أغاية دو شفاف وطول بال في كتنبون كم مرضوك لكمبان كم أبد أغاية خلو موان دوي دو كم فاي دينا เราเรียกว่ากินไฟเป็นไฟคุณอ่านพอพูดถึงเรื่องโทษเรื่องบาปนะไม่ได้หมายถึงโทษที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมเนี่ยในโลกนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการทดสอบถ้าเป็นโลกแห่งการทดสอบเนี่ยสิ่งที่มันบาปสิ่งที่มันดีเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องวัดให้เห็นให้สัมผัสแต่ของดีเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นของหวานอย่างเดียวและของเลวเนี่ยขมอย่างนั้นก็สบายสิแต่ของขมมีคนไม่ชอบอยู่แล้วของหวานมีของดีเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ปรากฏว่าของดีบางอย่างเนี่ยของขื่นแล้วเกิดของชั่วหวานต่างหากอัลลอฮฺได้บอกว่าอัลลอฮีเนี่ยกูลูนริบะกำลังวาดภาพว่าไอ้คนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยไม่จำเป็นนะที่ต้องเห็นเขาเอาเงินมาซื้ออาหารและกินแต่กำลังวาดภาพว่าไอ้พวกกินดอกเบี้ยพวกใช้ดอกเบี้ยเนี่ยมันมีกิเลสกินพวกกินเนี่ยมันต้องหิวมันเป็นกิเลสมันเป็นเรื่องของมนุษย์กินซึ่งดูภาพนี่มันปราศจากศีลธรรมกินมันลิ้นมาเบี้ยในงูเนี่ยจะกินแล้วยิ่งรู้ว่าไอ้พวกกินดอกเบี้ยเนี่ยมันกระหายเลือดคนอื่นจนมันกินดอกเบี้ยแบบขูดเลือดกินดอกเบี้ยสะสมเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านถามว่ามันกินหมดไอ้คนดอกเบี้ยเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันเอาเงินจริงๆเนี่ยเงินกระดาษเนี่ยมากินนะกินวันละกิโลหนึ่งเงินมันไม่หมดเป็นกระดาษนี่มากินวันละมันไม่หมดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคำว่ายะกูลูนอริบะกินกินพวกกินดอกเบี้ยดูสำนวนว่าพวกนี้มันไม่มีศีลธรรมเลยไอ้นี่คือเป้าหมายที่ผู้อ่านต้องการสื่อให้เราเข้าใจไอ้พวกดอกเบี้ยพวกกินดอกเบี้ยนี่มันไม่มีศีลธรรมเราบอกว่าผู้กินดอกเบี้ยพวกเขาจะไม่ทรงตัวมีไม่ทรงตัวอริบาเนี่ยในภาษาแบบเป็นสิ่งที่เพิ่มเพราะมันเพิ่มดอกเบี้ยยืมไปร้อยหนึ่งคืนร้อยยี่สิบมันเพิ่มยี่สิบไอ้ตัวริบะสำนวนภาษาแบบเนี่ยใช้กับทุกอย่างที่เพิ่มนะรับบัจจารุคือมันงอกขึ้นงอกงามมันเพิ่มขึ้นเติบโตเงินดอกเบี้ยก็เหมือนกันมันเพิ่มขึ้นสายไทยก็เหมือนกันดอกเบี้ยรู้ว่าเบี้ยอะไรรู้ป่ะเบี้ยนี่เป็นหอยนะชื่อหอยนะรู้เรื่องป่ะคนโบราณเนี่ยต้องทำฮะไม่ใช่แต่ก่อนนู้นโบราณเนี่ยมันเป็นหอยชนิดหนึ่งเหมือนเงินตราเขาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าเขาก็ใช้ไอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้เป็นเงินตราและพอที่หลังเนี่ยเขาก็เริ่มใช้เงินตราเป็นกระดาษเลยเนี่ยเขาก็เลยเรียกเหมือนเดิมอ่ะเบี้ยก็คือเงินอ่ะไม่ใช้เงินมาไปใช้เบี้ยก็ดอกเบี้ยดอกเงินน่ะเบี้ยเลี้ยงเงินเบี้ยนี่แปลว่าเงินแต่ก่อนนู้นเงินนี่เขาเรียกว่าเบี้ยเขาบอกว่าพวกเขาจะไม่ทรงตัวยืนไม่ตรงอันนี้วันเกียร์มะพอฟื้นคืนชีพเนี่ยยืนไม่ตรงแต่จะยืนยังไงอ่ะอิลลาตะมายะกูมุลละซียะตะคับบะตุชัยฏอนมินัลมัชนอกจากจะเป็นเช่นเดียวกันก็มาเช่นเดียวกันอิลลาแปลว่านอกจากจะเป็นเช่นเดียวกับผู้ที่ชัยฏอนทำร้ายเข้าทรงตัวเข้าทำร้ายเข้าทรงตัวไม่ได้แก้นี่ไม่แก้นี่แล้วไม่แก้ยืนไม่ตรงไปยืนเหมือนอะบอกว่ายืนเหมือนเชตอนที่ทำร้ายเข้าทรงตัวยะตะคับบะตุฮูเนี่ยภาษาแบบมีสองความหมายยะตะคับบะตมีสองความยะตะคับบะตแปลว่าทำร้ายหรือกระทบกระแทกไอ้ยะตะคับบะตหรือยะตะคับบะตแปลว่าลงมวยสวงอะไรสี่ตัวไม่แต่ก็ไม่ใช่ไม่บางครั้งก็ไม่ใช่ด้วยกันดิเรกเขาก็ใช้อันนู้นเขาบอกว่าอิทธิพลบัตุเนี่ยแปลว่างวยงงทำไมใช้งวยงงเพราะอาจารย์ดิเรกเขามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องยินเรื่องยินเข้าทรงตัวค่อนข้างไม่เชื่อคนก็วันนี้ธรรมดานะสุนนะเราเยอะนะไม่เชื่อไม่ใช่ดิเรกเฉพาะดิเรกเดียวแต่แปลก็ว่าสุนนะที่ไม่เชื่อว่ายินเข้าทรงตัวเนี่ยเขาไม่ได้ตัวก็เดียวนี้ดิเรกก็เลยใช้คำว่างวยงงแต่อันนี้ชัดแต่ถึงว่าคุณเบอร์รี่เนี่ย ถึงแม้ว่าเขาอาจจะผิดพลาดบางอย่างแต่เรื่องที่มันเป็นจุดจำแนกเนี่ยละเอียดพูดอันนี้ชัดเจนนะจะได้มันชัดในประเด็นนี้เพราะมีลัทธิที่เขาปฏิเสธเรื่องนี้เรื่องหญิงเข้าร่างกายมนุษย์ที่เข้าทรงตัวปฏิเสธซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุนนะวะจามะฮ์ยืนยันว่ามีแล้วเขาอ้างหลักฐานอันนี้เนี่ยแค่ในเชิงบุคคลอันนี้ว่ามีการที่ยินเข้าทรงตัวมนุษย์มีจริงเคยเห็นไหมยินเข้าทรงตัวเคยเห็นไหมเวลาเข้าทรงตัวนี่นะไม่ปกติยืนไม่ตรงหนึ่งยืนไม่ตรงแล้วก็มีสภาพอวยงงเหมือนกันอวยงงเนี่ยแปลว่าหลงลืมไม่เป็นสติปัญญาไม่สมประกอบแล้วหรือมีความหมายของกริยาว่ายะตะคับบะตุแปลว่ากระทบกระแทกพอเข้าทรงตัวนี่ไม่ปกติเลยบอกเข้าทรงตัวว่าเราไม่บอกว่าวันกิยามะนี่นะคนที่กินดอกเบี้ยจะมีสภาพแบบนี้คือยืนไม่ตรงแล้วจะรู้สภาพของคนที่กินดอกเบี้ยเอามีสภาพเช่นนี้แต่อันนี้ไม่ได้หมายรวมลักษณะของคนที่กินดอกเบี้ยสภาพเขาวันเกียร์มาอย่างเดียวโดยนามธรรมโดยสำนวนไอ้ยังไม่ได้พูดถึงวันเกียร์มาแต่มีสหายที่ตีความอธิบายว่านี่คือวันเกียร์มาในวันเกียร์มาแต่การตีความอธิบายนี้จะเห็นได้ว่าอัลกุรอานได้พูดถึงสภาพของคนที่กินดอกเบี้ยที่เป็นนามธรรมที่ไม่ใช่เป็นรูปธรรมก็ได้คือคนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยยืนไม่ตรงไม่มีศีลธรรมอย่าตะขบตุเชตอนเชตอนมันเข้าทรงตัวจริงนะจริงเพราะเชตอนเนี่ยจะครอบงำสติปัญญาและกิเลสของคนที่กินดอกเบี้ยกระหายมึนไม่เห็นใจคนอื่นมัวแต่กินดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยแล้วไม่ดูว่าเป้าหมายของเงินเป้าหมายของทรัพย์สินที่อัลลอฮ์สร้างไว้นี่คืออะไรอัลลอฮ์ได้บอกว่าสาเหตุที่เขาจะได้รับลงโทษแบบนี้ในวันเกียร์มั้งอันนี้แค่สภาพการยืนเข้าในวันเกียร์ฟื้นคืนชีพในสภาพนี้แล้วการลงโทษยังไงในยุครุ่นแรงสาเหตุที่เขาจะรับการลงโทษอย่างรุนแรงเนี่ยแซลิกะเพราะพวกเขากล่าวว่าดิอันละฮุมกาลูอินนัลบัยอุลบัยอุมิสลุริบะพวกเขากล่าวว่าที่จริงการค้าขายนั้นก็เหมือนการเอาดอกเบี้ยนั่นเองอินนัลบัยอุมิสลุริบะการค้าขายซื้อสินค้านี้มีห้าสิบคุณเอาไป70แต่ฉันซื้อมา50แล้วขาย70ได้กำไร20ก็ผมมี50มามี50บาทเอาคุณเงินบาท50แต่คืน70ได้กำไร20บาทอินเดมันเบี้ยวนี่คือริบนี่จะกำไรอันนี้จะกำไรแต่ชาไหนเลยอันนี้มันฮาราม อันนี้มันฮาลาลในหลักการของศาสนาพวกที่ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์อัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าวะอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบะและอัลลอฮ์นั้นรู้จักแปลที่ละเอียดกว่าแต่อัลลอฮ์นั้นทรงอนุมัติการขายวะฮัรรอมัรริบะและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ยเป็นค คำตอบที่มีข้อสรุปในตัวคำตอบอย่างลึกซึ้งเขาใช้เหตุผลการปัญญาว่าการค้าขายมันก็ดอกมันก็กำไรการกู้เงินด้วยดอกเบี้ยนี่มันก็กำไรแล้วทำไมอันนี้ห้ามทำไมอันนี้ไม่ห้ามคำตอบอัลลอฮ์ตอบโต้เหตุผลไหมไม่ได้ตอบโต้เหตุผลเลยไม่ได้บอกว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยมันสินค้าเขาลงทุนแล้วเขาเหนื่อยไปเอาเรื่องนี้ก็กว่าจะขนส่งแล้วก็มาขายคนนู้นเขามีค่าเหนื่อยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลแหละกำไรมีเหตุผลแต่ตัวเองเนี่ย50 บาทอยู่ในมือไหนเขากู้แล้วมากู้แล้วเองนั่งอยู่ที่บ้านอยู่ดีจะได้กำไรมา20 บาทด้วยความเดือดร้อนของคนอื่นเพราะคนอื่นนี่เขาไม่ได้อะไรเลยจากคุณแต่คนที่ไปซื้อสินค้านี่เขาได้เขาต้องการสินค้าเขาต้องการสินค้าแล้วต้องการประโยชน์จากสินค้าแต่เอามาไม่ได้ตอบตรงเหตุผลของเขาอะนะแล้วตอบว่าไงก็เอามาอนุมัติการขายและห้ามกินดอกเบี้ยสร้างกินดอกเบี้ยค้าประเวณีมันก็ไปตามสถานบันเทิงเขาก็เรียกมาครับอยู่ด้วยกันกี่วันสองวันสามคืนกี่คืนเนี่ยมาฮะอยู่กันที่ไปแต่งงานก็เหมือนกันไปขอเขาก็เรียกมาฮะก็แต่งกันตรงนี้อยากก็อยากจะอยากก็อยากได้เลิกกันก็ได้นี่มันเหมือนกันทำไมอันนี้มันฮาลาลอันนี้เหตุผลนะนะคือตอบโต้เหตุผลเนี่ยได้ที่แต่ทำไมทีนี้เนี่ยอัลลอฮ์อันเดียวตอบโต้เนี่ยก็อัลลอฮ์บอกว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมแต่คุณอ่านไม่ดีทุกทีนะไม่ดีทุกครั้งนะจะตอบโต้อย่างนี้นะบางครั้งก็ให้เหตุผลที่ฮาลาลก็อะไรที่มันฮารอมอะไรก็ตอบแต่ทำไมตรงนี้เนี่ยจบนะที่จริงมันสำหรับผู้ศรัทธามันต้องจบต้องมีใครมาโอ้โหถามทำไมเรื่องอะไรสูบบุหรี่ก็เหมือนคนจุดเตาทำเตาเนี่ยควันมันก็เข้าจมูกก็เหม็นกันเขาจะขายเนื้อจะได้ทุกวันก็ต้องดูควันต่างๆมันก็เหมือนกันอีกคนหนึ่งจะเป็นช่างซ่อมรถทุกวันก็ต้องดูความรถมันก็เหมือนกันนะทำไมบุหรี่ฮารามและเป็นช่างรถไม่ฮารามนี่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ห้ามอันนี้อัลลอฮ์ไม่ห้ามถึงอุลามะเขาบอกว่าไอ้พวกที่บอกว่าการค้าขายนี่มันก็เหมือนดอกเบี้ยพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธเพราะถ้าหากว่าเขาปฏิเสธนี่คำตอบโต้มันไม่เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ตอบว่าอัลลอฮ์ห้ามนี้แล้วก็อนุมานนี้แสดงว่าพวกนี้ต้องเป็นผู้ศรัทธามันก็เป็นไปได้ว่าผู้ศรัทธาบางคนอาจจะเถียงหรือติดใจหรือบางคนก็มาระบายใจมาปรารภว่าอาจารย์ผมยังติดใจไม่กูอย่างนี้มันทำไมมันอย่างนี้ล่ะนี่มันอย่างนู้นติดใจไม่กูไม่ใช่ว่าจะเจาะแค่นั้นนะแต่พยายามที่จะคำตอบนี้เนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาลิขิตอัลลอฮ์ตอบเนี่ยเพราะสำหรับผู้ศรัทธานี่มันเพียงพอที่จะรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์บัญญัติไว้สังคมปัจจุบันนี้ต้องทำงานอย่างว่าพอแม่แต่ท่านผู้จัดการจะเอาคำตอบแบบนี้ไปตอบเขาบอกโอ้โหแบบเนี้ยทำไมต้องคุมวิชาแต่มันร้อนแต่ทำไมต้องคุมวิชา ก็อัลลอฮ์สั่งจุดนะจุดง่ายนะง่ายๆแต่ถ้าบอกว่าเรารุกร้อนกว่านะเรื่องขู่ละขู่เรื่องบางครั้งก็ต้องขู่บางครั้งก็รู้พูดง่ายๆนะอะไรที่จะเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมอะไรเนี่ยได้มันก็ต้องขู่โอ้ผมก็แต่บางคนนี่นะชอบเรื่องขู่เยอะมากนะครับคำถามนะอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยโทษมุสลิมที่ในคุณมีอย่างถ้าอยากจะรู้เนี่ยหรือถ้าโทษมันไม่หนักนี่จะได้จะได้บำรุงไว้ก็ที่ไอ้คนที่ทำมาหลายส่วนมากเนี่ยมักจะคิดแบบนี้แหละไม่เป็นแบบเล็กแต่ไม่เอาเรื่องเล็กเป็นเล็กอย่างคือฉะนั้นจะเอาหัวมาให้เราตรงนี้ครับดีเห็นไหมเพราะเป็นหลักการศาสนาสำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าดังนั้นผู้ใดที่การตักเตือนจากพระเจ้าของเขาได้มาอย่างเขาแล้วเขาก็ลืมفمن جاءه موعظة موعظة وكان تكتير من ربيه جبرتها كنخل فانتهى لو خوك لغنة فله ما سلف سنتي دون لو ما قبن ستي كنخل ما يدين وسنتي بحان تلو إن دقبية ما يزدي مرو نهرام لا مرو جنة مرو جنة เราไม่รู้เราไม่ทำยังไงดีอ่ะเงินฉันนี่นะต้นทุนเนี่ยที่ไปลงทุนให้กู้เนี่ยล้านบาทดอกเบี้ยได้มาเกือบล้านบาททำยังไงดีอ่ะเอาได้ต้นทุนและดอกเบี้ยที่ผ่านไปแล้วที่เอาไปแล้วนี้ทิ้งไปมีศาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งเราต้นทุนเก็บไว้และดอกเบี้ยทิ้งไปหมายถึงว่าไปบริจาคอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าที่ทำไปแล้วนะที่ทำไปแล้วนี่ก็แล้วกันลงทุนต้นทุนเนี่ยล้านหนึ่งแล้วกินดอกเบี้ยนี่มา20ปีได้ล้านหนึ่งทั้งหมดเนี่ย2ล้านแล้วไม่รู้นะพอรู้แล้วเนี่ยจบ2ล้านนี่ก็จบนะต่อไปเนี่ยกินดอกเบี้ยนะจบก็2ล้านเนี่ยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณโดยฮาลาลมีพระชนะซาลาฮูมาซาลาฟะเนี่ยซาลาฮูเป็นสิทธิของเขามาซาลาฟะก็สิ่งที่ผ่านไปแล้วมีพระชนะว่าอัมรุฮูอิลลัลลอฮ์และเรื่องของเขานั้นย่อมกลับไปสู่อัลลอฮ์ว่าเขาต้องบัตรตัวจริงหรือเปล่าเขารู้ตั้งแต่แรกหรือไม่รู้ก็กลับไปยังอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตัดสินเรื่องนี้เนี่ยนะอุลามะก็ได้เอามาเปรียบเรื่องอื่นที่เป็นความผิดเช่นดารามุสลิมนักร้องทำมาเยอะนี่นะร้องเพลงนี้ไม่ได้นะเลิกนะนะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่รู้ไม่รู้เขาบัตรเลิกจริงนะไม่ใช่มาการาบตุลาแล้วก็ทีหลังมาเลิกเถอะออกคอนเสิร์ตสนามหลวงก็ค่อยจะถืออิสลามจะถืออิสลามนะครับเลิกเถอะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ต้องบัตรต้องเลิกเลิกเขาบอกว่าเลิกแต่นี่ได้มาเงินมาเกือบ20ล้านนี่มาจากไหนอุลามะบางท่านบอกว่าทำยังไงทิ้งเงินไปที่จริงเนี่ยพวกดารานี่นะความชั่วร้ายของมันที่มันทำความเสียหายในสังคมนี่มากสักนะจริงที่เป็นมุสลิมมากสักความชั่วร้ายในพวกดาราเนี่ยถ้ามันเตาบักเตือนเนี่ยเงินฉันนะคือเขาเคยอยู่ชีวิตเนี่ยเคยใช้ชีวิตยังไงไปได้แค่นี้เขาก็เงินฉันมาทำยังไง มันมาจากฮารามไปทิ้งไปทิ้งคลองบางน้อยเลยเงินฮารามจะเอาไปทำอะไรไปทิ้งกันเลยมันดาราแบบนี้หมายถึงว่าวันดีคืนดีไม่มีสักบาทนึงทิ้งหมดเลยไอ้คงไม่ฮารามมึงคงไม่ฮารามมันมีทัศนะอื่นมึงเริ่มละพอจะรู้ว่าอุลามะบางท่านบอกว่าพวกนี้ต้องเขาก็เปรียบเทียบกับนี้ถ้าเขาไม่รู้จริงเนี่ยนะก็บอกว่าจบรายได้ที่ได้มาเนี่ยก็จบตรงนั้นนะเนี่ยได้20ล้านมาเนี่ยเตาบักตรงนั้นแต่ถ้าทำงานต่อไปเนี่ยรายได้ที่มาเนี่ยฮารามทำไมเขาบอกว่ามันก็เป็นการชักชวนดึงอีหม่านของเขาเนี่ยให้เข้มแข็งเพราะว่าในศาสนาอิสลามก็มีเช่นมุสลิมที่เพิ่งเข้าว่าจะเคยเลอะเทอะอะไรมาในอดีตนี่มันกระจกนะกระจกเขาอิสลามมีกระจกทั้งหมดในอดีตมีกระจกเคยลักทรัพย์เคยเป็นขโมยเป็นอะไรนี่นะที่ได้มาทั้งหมดในอิสลามไม่ว่าละแต่ก็จุดตรงนี้นะอย่าทำอีกแล้วนะไม่ฉะนั้นก็มนุษย์มียากนะถ้าไม่มีอะไรเชิญชวนของคนยากฉะนั้นพี่น้องถ้าเจอใครที่แบบว่ารายได้ของเขาหรือเคยมีอาชีพทำงานสิ่งฮารอมนะแล้วก็ดาว่าเขาเชิญชวนเขาให้เลิกให้เตาบัดตัวเนี่ยก็อย่ารีบบอกเขาว่าเออรายได้ของคุณนี่ฮารามหมดทิ้งทะเลได้เลยไปเผาดีกว่าไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่รับหรอกผมจะอย่าดีอย่างนั้นอย่าดีประเมินก่อนไอ้ดีศึกษาและผู้จัดการดีบางครั้งเนี่ยเราต้องการให้เขาเนี่ยเลิกความผิดเพราะถ้าว่าเขาไม่เลิกนี่นู่นชีวิตเขาก็จะยิ่งแย่สังคมก็จะยิ่งแย่ไปอีกแล้วสังคมจะไม่เสียหายอะไรเลยนะครับถ้าเขาเอาเงินเขาเนี่ยกลับมาใช้กับชีวิตของเราเพราะเขาจะไม่มีอะไรได้อีกเป็นพวกดารานี่นะแล้วก็บอกว่าจบร้องเพลงไม่ได้แสดงไม่ได้เล่าทำอะไรมันก็ต้องกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมันก็ต้องกลับมาหาชีพอื่นอ่ะแต่ชีพของมันเนี่ยไม่ได้นะขายได้ไม่ได้เพลงละล้านเพลงละเป็นแสนไม่ใช่แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องกลับมาทำมาหากินจะไม่มีทุนแล้วจะทำยังไงมันก็ต้องมีการเห็นใจตรงนี้แต่นี่สำหรับคนที่เตาบัดตัวจริงแต่คนที่ไม่จริงใจคนที่กลับว่ามันอาดะเตาไล่ต่อชาบุญนะผู้ใดกลับกระทำคือกินดอกเบี้ยต่อผู้ใดกลับติดคนเหล่านี้แหละคือชาวนรกผู้ที่หาคอลิบูโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลโปรดสังเกตนะครับว่าอายะห์นี้เริ่มต้นด้วยลักษณะคนที่กินดอกเบี้ยในวันเกียร์มะแล้วมันแสดงถึงความชั่วร้ายของคนที่กินดอกเบี้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมิติของมันเนี่ยสำหรับคนที่กินดอกเบี้ยแต่ที่ทำไมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องระบอบดอกเบี้ยเดี๋ยวมาในชีวิตนี้นะอินชาอัลลอฮ์กลับต่อไปเนี่ยก็จะพูดอันนี้พูดถึงคนคนหนึ่งคือผมท่านทุกคนระดับบุคคลแต่อีกสองสามอายะห์เนี่ยจะพูดระดับประชาชาติอัลลอฮ์จะเรียกร้องให้ประชาชาติละทิ้งดอกเบี้ยพูดในเชิงระบอบแต่อันนี้พูดในเชิงส่วนตัวก่อนทำไมเพราะต้องอบรมแต่ละคนและสิ่งที่ดีที่สุดในการอบรมเขาเนี่ยคือคมคู่เกี่ยวกับวันเสียมาหวังไม่กินดอกเบี้ยวันเสียมาสภาพแบบนี้นะแล้วผูกพันคนที่กินดอกเบี้ยตลอดกับเชตอนเข้าทรงตัวคุณก็เกลียดเชตอนไม่มีใครชอบมาไรแล้วผูกพันภาพเชตอนกับภาพคนที่กินดอกเบี้ยมันไปดูนะขัดเกลาจิตใจผู้ศรัทธาให้เกลียดสิ่งเหล่านี้ให้เกลียดดอกเบี้ยอบรมผู้ศรัทธาให้ตระหนักในคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ฮารอมริบะอัลลอฮ์อนุมัติ การใช้จ่ายและห้ามเรื่องดอกเบี้ยจะได้มีความตระหนักว่าและการศาสนาเนี่ยจะเอาปัญญามาเปรียบเทียบมาเอาเหตุผลมาใส่ความไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สั่งแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวหลักที่เราต้องยืนยันนะครับและข่มขู่ในเรื่องคนที่ไม่เตาบัดตัวจริงว่าวันเสียมาจะเป็นชาวนรกที่พันนักอยู่ตลอดกาลอิมามอิบนุกะซีรได้ให้ข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับการกินดอกเบี้ยสภาพผู้กินดอกเบี้ยในวันเสียมาบอกว่าอัลลซีนะกูลูนอัรริบาลัมมาซักรตะอาลาอัลอับรอรเมื่ออัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคนดีผู้ทรงคุณธรรมอัลมุอัดดีนันนะฟะกาที่บริจาคซะกาตทานอัลมุคริจีนัซซะกาวาตที่ออกซะกาตอัลมุตะฟัดดิลีนบิลบิรผู้ที่ประทานซึ่งความดีแก่คนอื่นวัสซะดะกาตที่ออกซะดะกาตลิซาวิลฮาญาติวัลกอรอบาตสำหรับคนขัดสนและญาติพี่น้องทั้งหลายที่จะมีอะไรหวานอยู่แล้วคนในทุกกรณีและทุกเวลาเขาจะบริจาคชรอตีดิกริอัคลาติริบาวะอัมวาลิลนาสบิลบาตพูดแล้วเรื่องคนที่ออกซะกาตคนดีที่ทำหน้าที่ออกซะกาตดูแลคนยากจนคนขัดสนพูดแล้วนะเอามาพูดเรื่องคนชั่วคนที่ทำร้ายสังคมคนที่ทำลายสภาพของสังคมที่ไม่มีศีลธรรมดูอะเอลิกาลิบอกว่าดูอ่ะคุรอานกำลังฉายภาพสองภาพภาพคนดีก็คือภาพคนที่ทำหน้าที่ออกซะกาตทำมาหากินมีรายได้ทำหน้าที่ออกซะกาตและภาพคนชั่วคือภาพคนที่กินริบาศาสนาอิสลามกำลังฉายสองภาพนี้จะได้ให้เห็นว่าเรื่องสตังค์นี่นะเรื่องสตังค์ถ้าเราเคารพพระบิดาอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยคุณและทำศีลและทำความดีมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นการที่เราทำความดีก็คือการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ใช่การที่เราทำความดีด้วยทัศนะของตัวเราฉะนั้นถ้าอย่างตัวเรานี่นะไปกินดอกเบี้ยและบริจาคใช่ได้ไหมก็ไม่ได้กินดอกเบี้ยอุ้ยดอกได้ขายที่มันสองร้อยล้านก็ไปฝากธนาคารได้เดือนละแสนสองสามแสนนะบริจาคซะดะกาเนี่ยเดือนละแสนไม่ดีเหรอนี่ไม่ดีเหรอไม่ดีคนที่เอาทัศนะส่วนตัวความเห็นของตัวเองนี่นะมาอ้างว่าเป็นความดีเป็นคุณธรรมจะไม่ใช่เราต้องตระหนักว่าความดีเนี่ยต้องเอามาจากมาตรฐานของอัลกุรอานก็ใช้ภาพคนที่กินริบาและคนที่ลักทรัพย์คนอื่นนั่นในกรณีของคนที่กินริบานี่ก็เหมือนคนที่ลักทรัพย์เนี่ยว่าอันว่าชุบฮะหรือคนที่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับชุบฮะทรัพย์สินที่คุ้มเคียที่ไม่ฮาลาลชัดเจน فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم อัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงสภาพของมันเนี่ยเมื่อมันออกจากกุโบวันแห่งฟื้นคืนชีพว่าเตียนี่นี่นะเมื่อพวกเขาเนี่ยได้ยืนอิลาบาฟีมโนชูริมยืนเพื่อนำตัวไปสู่สถานที่แห่งชุมนุมของวันเกียมะเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วฟะกอลอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวอัลลซีนะกูลูนอัรริบาลากูลูนอินนะกะลากูลูนอัลลซียะตะคับบะตุชัยฏอนมินัลมัสยะมุตะซิรบะกวาไอ้ลาตูนมินกุบูริยอมัลกิยามะอิลลาคะมาตูนมัสรูฮะลาชะรอเขาจะลุกขึ้นวันกิยามะห์ขณะที่จะยืนเสมือนคนที่ชัยฏอนเข้าทรงตัวมัสรูเหมือนคนบ้าไม่ตรงยืนไม่ตรงวะตะคับบุตุชัยฏอนลาฮูเหมือนคนที่ชัยฏอนเข้าทรงตัวกระทบกระแทกเขาวะซาลิกะอันนะฮูยะกูมุกิยามันมุนกะรมะฮ์รวมว่าเขาจะยืนในสภาพที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งตอนแรกอับดุลอับบาสอิบนุอับบาสได้ตีความบอกว่าอาคิลุรริบายุบาสยอมัลกิยามะฮ์มัจญูนันยุคนะตุอิบนุอับบาสบอกว่าผู้ที่กินริบาวันกิยามะฮ์จะถูกฟื้นคืนชีพในสภาพคนบ้าบีบคอตัวเองเหมือนฆ่าตัวเองอุลามะฮ์มีข้อบอกว่า ทุกบีบคอนี่ก็อะไรเพราะในโลกนี้ในกินดอกเบี้ยก็บีบคอชาวบ้านขูดเลือดชาวบ้านการลงโทษมันก็สมเหมาะสมกับพฤติกรรมของเขาذلك بأنهم قالوا إنما البيع إنما البيع مثل الربا. في فضيلة هنا. ربا يعني من حرام ده أراي. كان كا كاي يعني من كا. مكم راي. ربا تو مكم راي. من كا ناچمي. ابن كثير يقول هذا اعتراض منهم على الشرع. لم تكن كان خط كان بدنيا. إسلام شريعة. أي هذا مثل هذا. وقد أحل هذا وحرم هذا.เขาบอกว่าอันนี้มันเหมือนอันนี้แต่ทำไมอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้มันฮารามและอันนี้มันฮาลาลล่ะอิบนุกะซีรบอกว่าว่าฮาซายุห์ตะมะลุอันยะกูนมินตะมามิลกะลามรัดดะอะลัยฮิมอะลามากาลูฮุมินัลอิอ์ติรอดมะอะอัยนีฮิมบิตัฟรีกิลลาฮิบัยนะฮาซาวะฮาซาฮุกมันวะฮุวัลอาลีมุลฮะกีมอัลลซีลัมยุอัคบะลิฮุกมิอิมามิกะซีรบอกว่าเป็นไปได้ว่าการที่อัลลอฮ์ไม่ตอบว่าอัลลอฮ์ทรงอนุมัติการขายและห้ามดอกเบี้ยเป็นการตอบโต้ข้อคัดค้านของกลุ่มเหล่านี้ทั้งนั้นที่กลุ่มเหล่านี้รู้ว่าเหตุผลที่อัลลอฮ์ห้ามนี่เพราะอะไรรู้ว่าเหตุผลที่อัลลอฮ์ห้ามนี่เพราะอะไรปัจจุบันนี้นักเศรษฐศาสตร์แม้กระทั่งชาวตะวันตกเขาก็บอกว่าผลกระทบที่ทำร้ายหรือทำลายเศรษฐกิจประเทศชาติที่ใกล้ที่สุดเร็วที่สุดเห็นเด่นชัดที่สุดคืออะไรดอกเบี้ยเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งที่มันจะกระทบเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจล้มเหลวนะเช่นหนีภาษีทุกคนอะไรแบบนี้อะไรทักษิณไม่จริงเนี่ยไอ้ทำนองเนี้ยมันก็ทำลายเศรษฐกิจแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยแต่นี่มันเห็นชัดนะไปอย่างเรื่องทักษิณไม่จริงที่มันทำทั้งหมดนี่นะโอ้โหกว่าจะรู้อะนะกว่าจะสว่างว่าโอ้โหมันไปซุกตัวมันเอาตรงนี้มันได้มันแก้กฎหมายตรงนี้ได้ไหมกว่าจะรู้อะนะเป็นเดือนเป็นปีนะแล้วเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันกระทบเศรษฐกิจตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างใกล้ที่สุดและเห็นเด่นชัดที่สุดนี่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยแล้วก็ผลกระทบของดอกเบี้ยนี่มันเป็นผลกระทบสะสมมันไม่เห็นทันทีไม่เห็นชัดเจนมันไม่เห็นเป็นตัวตนแต่มันจะสะสมดูสะสมแล้วทุกคนก็จะรู้ระดับแรกที่อาจจะรู้แต่ถ้าที่อยู่ในตลาดนี่ก็รู้ว่าระบบดอกเบี้ยนี่มันทำลายเศรษฐกิจส่วนตัวยังไงแค่เห็นไอ้ใบพวกสารบัญเนี่ยไม่ใช่นะไอ้ใบพวกสารบัญนี่มาเลยโอ้โหเธอชิดความดังในโค้งระเบิดละมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นระบบที่สร้างความเดือดร้อนมันเป็นการใช้เงินซึ่งเป็นเนื้อมาที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันกลับสตางค์เงินเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นมันก็ได้เห็นชัดว่าอัลลอฮ์ก็ตอบโต้พวกนี้ดังนั้นที่เขารู้เหตุผลทุกคนในใจมีรู้เหตุผลว่าฮุวัลอาลีมุลฮะกีมุลละซีลามุอักกิบะลิฮุกมิเพราะฉะนั้นคำตอบนี้อัลลอฮ์ก็ตอบคำตอบเดียวอัลลอฮ์สั่งอนุมัติอันนี้และห้ามอันนี้อาลีมผู้ทรงรอบรู้ฮะกีมผู้ทรงปริชญาและมุอักกิบะลิฮุกมิไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านฮุกมของอัลลอฮ์ว่าในชั้นว่าอัลลอฮ์ทำนั้นไม่มีใครสามารถสอบสวนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมอย่างนี้ล่ะทำไมต้องบัญญัติแบบนี้ล่ะ วะฮุมมิชอลูนตะมะนุตังฮาที่จะถูกสอบสวนวะฮุวัลอาลิมบิฮะกออิกิลอุมูรนับพระองค์เท่านั้นผู้ทรงรู้ข้อเท็จจริงต่างๆวะมะซอลิฮะและก็ผลดีต่างๆวะมันฟะอิบาดะฮุและสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับบ่าวของพระองค์ฟะยูบีฮุละฮุมก็จะอนุมัติสิ่งที่เป็นประโยชน์وما يضرهم فينهاهم عن لجن دي أن تراي الله كتهام رأترا في ستحات ومن نسب كما الله سعى علي كتشوه يا تنجينا يا فتويني دويتي مسلم نحيطة نعيني أمي فيرو وطان تنجيناني من يروت شبه كتفين كتفين دي فتويني แต่มนุษย์ชาติต้องใช้ที่ปฏิเสธกันนะต้องใช้เวลา 1,400 ปีนะแพทย์ต้องเจริญต้องค้นหาต้องวิจัยกี่ร้อยปีเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเรื่องผิดตรงนี้เนี่ยมันอันตรายขนาดไหนแต่ผู้ศรัทธาที่ได้รับคำมันจากอัลลอฮ์นี่ว่าเราจะประมุขีนายาดัมจีนายผิดตรงนี้เนี่ยเขานับด้วยความเต็มใจว่าที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยย่อมมีประโยชน์และให้ห่างจากอันตรายแล้วก็ข้อเสียหายแน่นอนแต่เขายังไม่รู้ว่าข้อเสียหายนี่มันยังไงใช่ไหมนี่ก็เป็นการอบรมผู้ศรัทธาขัดเกลาผู้ศรัทธาว่าต้องทำใจในเรื่องหลักการศาสนาสิ่งที่มีเหตุผลถ้ารู้ได้ก็ดีสิ่งที่ไม่รู้เหตุผลเนี่ยก็อย่าให้เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องการปฏิบัติโอ้ต้องมีผลก่อนต้องมีผลไม่อย่างนั้นฉันไม่เอาถ้าแบบนั้นก็ต้องไปคุยใหม่กับลิโม่ใหม่ต้องไปคุยตั้งแต่แรกเลยนะมีอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์มีไหมอัลลอฮ์เป็นยังไงเป็นพระเจ้าเป็นยังไงต้องคุยใหม่แล้วก็คำสั่งมุขุมแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่อยู่กันได้ไงไม่มีดอกเบี้ยอยู่ได้ไงคุยมาต้องไปคุยมาเริ่มคุยมาแต่ในที่พูดนี้มันก็พูดจะท้าอัลลอฮ์สั่งอย่างนี้อัลลอฮ์อนุมัติอย่างนี้ให้อย่างนี้มันก็จะจบตรงนั้นฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ได้บอกฟะมันญะอะฮุมาอิดะตุมินร็อบบิฮิฟะนตะฮะละฮุมาชัลอิบนุกะฮีรบอกว่าไอ้มันบะลัฆุนะฮุมาอะลัรริบาฟะนตะฮะใครที่รู้แล้วเนี่ยว่าอัลลอฮ์ห้ามริบาแล้วเลิกแล้วห้ามวุซูลิชรออิลัยฮ์เมื่อบทบัญญัติได้ถึงอย่างเขาแล้วฟะละฮูมาชะละฟะมินัลมุอามะละสิ่งที่เขาได้สะสมมาจากการกินดอกเบี้ยเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อภัยโทษลิกอลีตะอาลาอัฟัลลอฮุอัมมาชะละฟะอัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้ในกายนี้อัฟัลลอฮุอัมมาชะละอัลลอฮ์ได้ให้อภัยโทษในสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วที่ทำโดยไม่รู้หรือทำก่อนมีบทบัญญัติوكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جدا من الزمن بك يوم فتح مكة أمين ابن كثير بيبقى ونجي يوم فتح مكة نبي كلاوني وانفشت مكة شن فيه سلام الشاكر بقى فيه تي نبي بود لنمينينا وان حجة الوداع حج أم لا نبي وين غي نبي براشعي والغرفانية بيبقى بيبقى تنجل كنتان غوشة جنالي نبي تنجل ببعض กำลังปราศัยกับซอฮาบะห์แสนกว่าคนนะและจะเรียกร้องให้สังคมมุสลิมได้ละทิ้งดอกเบี้ยให้ต่อต้านดอกเบี้ยพี่น้องอะไรที่มันเป็นคำสั่งที่ซับซึ้งเหลือเกินถ้าผู้นำสั่งแต่ผู้นำสั่งสมมติว่าผู้นำอยู่สุนุรีสมมตินะและผู้นำบอกกับผู้ตามบอกว่าพี่น้องต้องสูบพี่น้องต้องเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนี้เขารับไหมไม่รับพี่น้องต่อไปนี้ต้องเลิกสูบบุหรี่กันนะเอาบุหรี่เนี่ยฉีกคว้างเลยโอ้โหถ้าเป็นคนแบบพวกนักเลงสาบเชิงเหลือเกินที่นบีกำลังบัญญัติเรื่องอันตรายมากเรื่องดอกเบี้ยแต่ก่อนนู้นดอกเบี้ยของยาฮิเลียนี่โหดร้ายนะดอกเบี้ยสมัยยาฮิเลียนเหมือนดอกเบี้ยนอกระบบปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยขูดเลือด เขาเรียกดอกเบี้ยทบต้นยืมไปร้อยหนึ่งแล้วคืนร้อยยี่วันนี้มาคืนร้อยยี่ไม่มีนะเอาคิดใหม่ทั้งร้อยยี่คิดใหม่ดอกเบี้ยใหม่หมายถึงว่าเพิ่มดอกเบี้ยในต้นทุนก็เรียกดอกเบี้ยทบต้น ดอกเป็นดอก ดอกจะเป็นดอกอีก รวมดอกเป็นต้นใหม่ ไม่เขาได้ทบต้นเป็นผู้ชนะลูกคุ้มเขาอย่างนั้นดอกเบี้ยทบต้นแต่ภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าริบัลฟาฮิชสังเกตเขาเรียกวิชรีคือดอกเบี้ยที่มันโหดร้ายนั่นแหละสมัยจาฮิลียะห์เนี่ยเขาใช้ดอกเบี้ยกันแบบนี้มันอยู่แบบ 2% 3% แต่มันก็ดอกเบี้ยนะตั้งแต่ขนาดมึงยังนะ 2% หรือ 0.5% ก็ดอกเบี้ยแต่คนข้ามแต่พี่น้องลองนี่นบีกำลังต่อต้านเรื่องดอกเบี้ยที่มันเป็นระบอบมันเป็นระบอบแล้วนะและใครล่ะที่เป็นเจ้าพ่อดอกเบี้ยไม่มีคนอื่นครับอัลอาบบาสลุงของนบีเป็นเจ้าพ่อแบบว่ามือดอกเบี้ยเบอร์สตูนบีตราสัยในฮัจญ์อัมลานทำยังไงอัลลาอินนาริบัลจาฮิลียะติมาวดูริบาของจาฮิลียะนี่มาวดูตกต่ำทิ้งหมดแล้วตะตะกันมีที่ไหนอ่ะใต้เท้าของฉันوأول ربا أمع ربا العباس لا ربا كن راك في كوان طاي تاوسا ربا كن عباس لوم جمعين فولا ملاج ملي فولا براسعي كن وان أغوان شعو في نو زوجعي تشري هاي كتور في نو ستكيب بام ني فن يتب قام برون شعي كن شما فيك ني سنكم ني كان جاي تشري แต่ตัวเองชุบคุ้นเป็นหมื่นล้านนี่เองพูดเรื่องการจ่ายภาษีระบบการจ่ายภาษีเนี่ยถ้าโปร่งใสถ้าสมาชิกจริงใจในการจ่ายภาษีเนี่ยประเทศชาติเจริญแต่ตัวเองโคตรมันต้องเปลี่ยนตรงนี้คุณสมบัติของผู้นำมันนะคุณสมบัติของผู้นำไม่เพียงพอหรอกผู้นำที่จะบอกว่าต้องยุติธรรมแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นะสังคมยังเงียบอัลมาดุมุสตอมบอกกับซาร์ปลาสายคุณบอกว่าจงเชื่อฟังผู้นำซาร์บอกคนหนึ่งบอกว่าไม่เชื่อไม่ฟังทำไมล่ะบอกว่านี่เฉลยทรัพย์เฉลยที่ได้มาเนี่ยเป็นเสื้อก็แจกคนละตัวแต่ทำไมตัวเองเนี่ยมีอยู่สองชุดเนี่ยใส่อยู่สองชุดนะแค่เนี้ยไม่เชื่อไม่ฟังไอ้เดี๋ยวนี้มีเครื่องบินเป็นลำ มีไม่รู้อะไรเป็นอะไรเอามาเป็นขับต๊อกอธิบายชี้แจงอ๋อนี่เป็นเสื้อของลูกเป็นส่วนสิทธิ์ของลูกชายแล้วก็ลูกชายเขาหันดีแล้วให้เขาก็เลยอย่างนี้ก็รับฟังได้ท่านนบีได้บอกว่าริบาของจาฮิลียะห์เนี่ยเลิกแล้วนะวะลัมยะอ์มุรฮุมบิรัดดิซซิยาดาติลมะอ์คูละติบิฮายิลจาฮิลียะห์ท่านนบีไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่กินดอกเบี้ยมาเนี่ยให้คืนหมดนะไม่ได้บอกว่าให้เลิกก็จบกันแล้วนะใครที่เป็นเจ้าพ่อนี่ก็เลิกแล้วนะใครที่ยังค้างดอกเบี้ยยังไม่ได้จ่ายนี่ก็เลิกไม่ต้องจ่ายจบไอ้นี่ก็จบไอ้นู่นก็จบจบกันแล้วนะจบได้อะไรก็ได้ไปแล้วเสียอะไรก็เสียไปแล้วก็จบก็ยุติธรรมนะยุติธรรมอัลลอฮฺอัลมาซาลัสหมายถึงว่าอัลลอฮฺได้ให้อภัยโทษในสิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วكما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله شين كده يكون بان بلاوني الله يفيتون لكي كان موضن لعنقا قلق يوم الله ق قال سعيد بن جبير والسدي سدي لك أنه ذكر هو فلو ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم ما يدي هو كده كن ضبيع قال رو قال نيب والبنية هام كن ضبيع أننا هاي أبقيته كان هو عائشة رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من شيء أم بحنة أم ولد زيد بن أرقم بن فغياء قوم زيد بن أرقم ما هي بن فغياء คือเป็นทาสีเป็นทาสีที่มีบุตรจากเจ้านายจากเจ้าของเนี่ยเขาจะเรียกต้นมัวน่ะที่มีบุตรจากเจ้านายนี่นะถ้าเจ้านายเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะได้อิสระภาพผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอย่าอุ้มมันมุมนี่นี่ไปฟังท่านหญิงไอชาบอกว่าอุ้มมันมุมนี่โอ้มารดาของผู้ศรัทธาทั้งหลายأتعرف إن زيد بن أرقم رجع زيد بن أرقم قالت نعم زيد أرقم بصحابة أوسون نبود باسون جهاد النبي مطلات قالت إني بعته عبدا إلى العطاء ب800 فاحتاج إلى ثمني فاشتريته قبل محل الأجل ب600 كيف قلني بابواء كان يتحاب يقول من خائل هيك زيد بن أرقم ขายทาสคนนี้ให้เดินอัลกัมเท่าไหร่800เดินอัลกัมนี่นะได้ทาสไปแล้วนะแล้วก็จะไปแล้ว800เดินอัลกัมต้องการสตังค์800ที่อุมบะฮ์นะนี่จะให้เดินอัลกัม800เนี่ยเป็นเงินผ่อนขายทาสเนี่ยเป็นเงินผ่อนทีนี้เจ้าอาร์ตัมก็ต้องการสตังค์ก็เลยขายต่อให้อุมุบะฮ์ขายอีกทีหนึ่งด้วย600เป็นเงินสดเข้าใจนะไม่เข้าใจถึงเวลาแล้วถึงเวลาไม่เข้าใจเป็นช่วงเงินขึ้นพอดีเนี่ยผมกับผมเนี่ยผมขายทาสขายคนนี้800อีก6เดือนใช้เป็นเดือนเงินผ่อนเขาก็เลยขายผมต่ออีกทีนึงขายกลับนะจะเป็นเงินสด600แสดงว่าเขาเนี่ยได้600ใช่ไหมเขาได้เท่าไหร่เขาได้600แต่ต้องผ่อนเท่าไหร่ต้องผ่อน800ก็เหมือนคนไปยืม600แต่คืน800มันเป็นการกู้เงินทางอ้อมอันเนี้ยอุลามะฮ์เรียกเบอุลัยนะพอบอกกับท่านอาอิชะฮ์ว่าบิซะมัชตะรัยตีวะบิซะมัชตะรัยตีเลวซามเหลือเกินที่ซื้อขายกันเนี่ยเลวซามอับเนี่ยดีใจดันไปบอกดีเดี๋ยวนี้เลยว่าที่เขาไปยิงฮาร์ดกับนบีนี่นะโมฆะหมดผลบุญที่จะสมกับการยิงฮาร์ดต่อสู้ดิ้นรนกับนบีนี่นะเสียหายหมดอิลลัมยะตุบถ้าไม่ตอบะกาลัตฟะกุลตุอะรออัยตุอินตะรักตุลมียะตัยนวะอะคัลตุสตินีกาลัตนะเขาก็บอกว่าถ้าฉันขายเป็น600ล่ะไม่ผ่อน8แล้วนะไม่ผ่อน800แล้วนะผ่อนแค่600เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ดอกเบี้ยงั้นน่ะได้อิมามอิบนุกะซีรได้นําเรื่องนี้เพื่อบอกว่าเรื่องดอกเบี้ยมันมีดอกเบี้ยชัดเจนว่าได้ริบาเจลีดอกเบี้ยชัดเจนกู้ไป 1,000 คืน 1,200 อันนี้ดอกเบี้ยชัดเจนแต่มันมีดอกเบี้ยเขาเรียกคริบาคอฟีมันชื่อคอฟีที่มาเขาเรียกว่าริบาละริบาไม่ชัดที่เราไม่ชอบแบบนี้นะอยากได้ตังค์อ่ะกู้ไปกู้ดอกเบี้ยไม่เอาดอกเบี้ยฮารามเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาซื้อเครื่องซักผ้า10,000 บาทผ่อนนะซื้อไปแล้วเอาขายต่อขายกลับนะเอาขายกลับแล้วเนี่ยเขาผ่อนเท่าไหร่1,000 บาท พอขายกลับเนี่ยเงินสด500บาทได้มาในมือเนี่ย500บาทเป็นสดเงินสดแต่ต้องผ่อน1,000บาทอันเนี้ยริบาคอฟีมันไม่ชัดเจนแต่นั้นมีอุลามะบางท่านที่บอกว่าไม่มีปัญหาพอพูดบอกว่ามันเป็นการซื้อขายและมีตัวสินค้าตรงกลางแต่อุลามะส่วนมากที่บอกว่าอะไรบอกว่าสินค้าตรงกลางนี่นะมันเป็นตุ๊กตามันเป็นสินค้าสมมติเป้าหมายนี่ไม่ใช่สินค้าหรอกอะไรสินค้านี่อย่างนึงอันนี้มันฮิตมากธนาคารอิสลามบ้านเราผมไม่แน่ว่าเขาใช้หรือเปล่าแต่ธนาคารอิสลามหลายประเทศนี่เขาเริ่มใช้แล้วอุลามะตรงนี้นี่โอ้โหขัดแย้งกันมากก็อย่างนี้แหละซื้อที่ดินซื้อมาซื้อที่ดิน 100,000 คนนะแต่จะไม่ขายให้คนเดิมขายให้อีกคนหนึ่งเป็นเงินสดคือผมเนี่ยต้องการสตางค์แล้วก็มาถามว่าไปซื้อแล้วก็ขายกลับเนี่ยไม่ได้อันนี้ชื่อเราเขาบอกว่าอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะซื้อเป็นสักผ้านี่นะ10,000 บาทผ่อนนะซื้อจากปุ๋ยหมื่นบาทเป็นเงินผ่อนแล้วนำมาขายให้บางๆเนี่ย5,000 บาทเงินสดอันนี้ไม่ได้ขายกลับให้คนเดิมนะอีกคนหนึ่งไอ้บอกว่าโอ้ยไม่ได้ทำไมมีคนละคนแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ก็เรียกตะวรุปแต่เรียกตะวรุปแปลว่าต้องการวาริสต้องการเงินเขาไม่ต้องการสินค้าแต่เขาต้องการเงินอันนี้เนี่ยอุลามะก็ขัดแย้งกันทำไมเพราะมันริบามันไม่ชัดเนี่ยริบามันไม่ชัดเนี่ยเนี่ยอุลามะขัดแย้งกันส่วนมากก็บอกว่าใช้ไม่ได้ชาวอิมตัยมียะห์เนี่ยนะเขามีทัศนะบอกว่าใช้ได้สำหรับคนที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเช่นขอคนนั้นยืมไม่ให้คนนั้นยืมไม่มีใครยอมให้ถ้าไม่มีใครให้เนี่ยอย่างนั้นไปกู้ธนาคารไม่ได้ดอกเบี้ยชัดอันนี้ริบาชัดเอาทำยังไงอะถ้าไม่มีตังค์นั้นเนี่ยต้องไปผ่าตัดไม่ผ่าตัดเนี่ยดูแม่เขาตายหรือพ่อเขาจะเดือดร้อนเนี่ยความเดือดร้อนทำยังไงทำแบบนี้ก็ไปหารถซื้อรถเงินผ่อนนะแล้วก็ไปขายสดแล้วได้เงินสดมาเอามาใช้ถ้าเดือดร้อนเขาบอกว่าภาพเนี่ยสภาพเนี่ยมันเบากว่าริบาชัดเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเป็นทางออกสำหรับคนที่เดือดร้อนเท่านั้นนะครับก็คงต้องฝากเพียงแค่นี้นะครับนำไปสมุดแล้วหรือหมดแล้วด้วยก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องริบานะครับก็อาจจะต่อในสองสามอายะนะครับเกี่ยวกับเรื่องริบาก็จะต่อก็จะมีชุดใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับจะได้ต่อให้หมดตอนนี้มันเล็กนิดหนึ่งแต่เวลาคงไม่พอนะครับเพราะต้องการอธิบายเหตุผลของอัลกุรอานในการที่จะให้สังคมมุสลิมเนี่ยได้เซนัดเกินรู้ต่อต้านริบาต่อไปมันจะมีคำสั่งเรียกร้องให้ต่อต้านริบาทั้งหมดให้ประชาชาติเป็นต่อต้านริบาทั้งหมดมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็ขอประชาสัมพันธ์เนี่ยขอบคุณนะขอบคุณจุดนี้ที่โรงพยาบาลดำรงราชมีมัสยิดขอบคุณภาษาอังกฤษและตอนคืนไม่มีวันเสาร์ตอนเช้าตั้งแต่10 โมงถึง11 โมงมีบรรยายที่ศิลปะวัฒนาชมรมผู้สูงอายุผู้กระจายรู้จำรอยจีนเรื่องมนุษย์กับสวรรค์ เมื่อบ่ายสองโมงวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับที่มูลนิธิสันติชนพูดเรื่องกอลบุนซะลีมกอลบุนซะลีมหัวใจบริสุทธิ์ยะมันฟาอ์มาลวะลาบะนูอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมวันที่ชัดเจนลูกหลานใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้นอกจากคนที่ไปยังอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์หัวใจบริสุทธิ์นี่คืออะไรนะชาคุยกันวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนนะครับก็ที่สันติชนเช่นเดียวกันแล้วสันติชนมีสองวันติดกันนะครับต้นเดือนก็หลังได้มาอัสรีก็จะรู้เรื่องอิสลามกับจตุคามจตุคามแต่นั่นจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันได้คือจะพูดที่จะพูดประเด็นว่าคือมันดูนะคุณชันมันดูว่ามันจะกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับเราเรื่องจตุคามเรื่องตลกจริงนะแม้กระทั่งพระที่เขามันดูว่ามันงมงายชัดเจนล่าสุดเมื่อรุ่นล่าสุดล่าสุดสำหรับผมนะแต่ใครที่อยากดูล่าสุดเนี่ยไปดูตามเว็บไซต์นี่โอ้โหรวยปฏิหารดิรันไอ้ตะกอนนั้นรวยพันล้านไม่รู้จะรวยยังไงมันอาจจะต้องทำธุรกิจต้องลงทุนต้องเหนื่อยกว่าจะรวยพันล้านนะหรือรวยถาวรมันก็กว่าจะรวยถาวรแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้รวยปฏิหารหมายถึงว่าจะเอ๋รวยเลยปฏิหารในโมดีการอีกประเด็นนี้ไม่เกี่ยวก็มันไม่ใช่เรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องตลกเรื่องจตุคามนะเรื่องเกี่ยวกับอาตีด้างมงายที่มนุษย์เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องตื่นตัวมากกว่านี้ ไอ้ครับวันที่ปีสองปีเนี่ยแหละคร ับ ที ่ปีสองแห่งอาทิตย์มีสองแห่งที่เดียวนะวันเสาร์มันมีสองที่ครับวันเสาร์สองที่วันเสาร์ที่ศิลปวัฒนาตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายสองโมงที่สันติชนแต่สำหรับอาทิตย์นี้มีที่เดียว มันค ือ เขาผ่อนหมด ไ ปย ัง หรือว่าย ัง หมดแต่เขาเอาส ิน ค้าไปขาย ที่อื่นแล้วผ่อนไม่หมดสิผ่อนไม่หมดแล้วก็ไปขายสดแต่เขาแต่ยังต้องผ่อนคนเดิมฉะนั้นก็ได้มาแค่600จะต้องผ่อน800นี่200นี่มันเหมือนดอกเบี้ยมันเหมือนกู้ไป800กู้ไป600แล้วก็คืน800ดอกเบี้ย200มันเหมือนกันนะลักษณะเหมือนกัน ไอ้ ที่ ต้องมา ที่ เ ง ินบอกร้อยอ่ะเราเป็นโรงพยาบาลเราใช้ได้ไหมอ๋อ เคยเดี๋ยวพูดเรื่องเนี้ยเรื่องแบบเบี้ยจะใช้ยังไงเราพูดแต่เรื่องนี้ใช่ไหมสารกับมองมือทำดีก็ช่วยได้เลยสมบูรณ์ก็ต้องมีเสียงร้องให้ได้